emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala initik ez. Gu behitze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Behaztian ebiliko gaituk. Uratxan, txakatxan. Kultur Alea. Txaldeok, ongi etorri deneri. Merci à tous d'être venus nombreux aujourd'hui et bien sûr bienvenue et merci d'être venus pour cette soirée un peu spéciale du 10e lancement de la 10e saison de l'Agglo Sud-Pays. Ba, gure gaurko kultur atalean, Hego Lapurdiko hiriguneak abiatu berri duen kultur denboraldi berriaz interesatuko gara. Izan ere, 10. urteurrena ospatzeko beta hartuz, aurten, ate ezberdinak ere irekiz, denboraldi berri honetan ere, sorkuntza egonaldiak, ikastetxeekin kultur ekimenak, eta heldu zein gaztetxorei begirako hitzordu ezberdinak proposatuko dizkigute, ekaina bitarte. Saran, Getarin, Donibane Lohizunen, Senperen, Hendaian, Ainhoan edo eta Urruñan, artistak eta publikoaren arteko enkontru ezberdinak burutuko dira. Buruarekiko beste lotura bat sortzen du artea eta kulturarekin dugun harremanak. Kultur Alea. Ba, Hego Lapurdiko hiriguneak proposatzen digun 10. kultur denboraldiaren inguruan argibideak bilduko ditugu gaur hiriguneko kultur zerbitzuko Patxi Belirekin mintzatu baikara eta berauk esplikatu digu astapen batean 10. urteurrenaren itzuliaren egiteko erakusketa bat plantan jarri dutela ere. Patxi Beli. Bai, antolatu dugu erakusketa bat. Bilduma bat, pixkat hartu ditugu denboraldiko gauzak, edo zein, baditugu gauza initz, artxiboan. Badugu musika, badugu argazkia, badugu bideoa, badugu ere gauza berrizi bat objektuak, zentaz kompainak utzi dituzte objektuak, ikusgarriko objektuak, eta duela espaldi badugu gure bulegoan, gurentzat, eta zinez domaia da, orduan antolatu dugu erakusketa hori, irekitzeko denentzat, eta erakusteko ere ikusgarria beste moldean. Hori izan pixkat helburua. Orduan Fran Duzurrak egin du erakusketa hori, baina nakoa da egiten du erakusketa eta baita ere ikusgarriak alida esenagrafoa da antzerkiaren zat, eta bera wala, bildu du dena eta proposatu du erakusketa hori. Eta voilà, belizia da gurentza da, lehen aldikoz egiten dugu olako gauza. Hirigunean ikusgai dena? Hiriguneko egoitzan? Momentuan hemen, izango da, Hiri Elkargoan gure egoitzan, eta proposatuko dugu Hiriko etxeari, elkarteari, pixkat hartzeko ere, bere lekuan, pixkat bidai bat egiteko ere, zentaz ora, gure proiektua bidean da, eta baina egin uke egin ere erakusket ibiltali bat ere, orduan normalki bai, izango da leku desberdinetan. Thank you. Esango dugu kultur sasoinak urtero ba ate ezberdinak irekitzen dituela, publiko oso ezberdinak unkitzen dituela, ikastetxeekin lan egiten duzue, publiko osoari ere begira jartzen zarete eta sortzaileak kontutan erartzen dituzue. Alde horretatik, ba ikusgarriez gain sorkuntza egonaldiak ere proposatzen dituzue. Aurten zer izango dugu? Astapenetik antolatu ditugu egonaldiak. Ia erran gehiota gehiago, eta hori xantza handi bat da gurentzat. Aldibidez aurten zazpien egonaldiak izango dire, leku desberdinetan. Aste honetan adibidez Xalangira Ekla kompainiarekin aizea ikusgarria sortzeko, eskolazko ikusgarriak, eta bon. Eta gainera pixkat berezia da zen, taz Bordaleko kompainia bat sortzen ari da ikusgarri hori. Orduan hasten gira egonaldi hori irekin, eta gero segitzen dugu sasoinaren denboran lekutik lekura wala, egonaldi hori antolatzeko. Gurentzat hori importantea da, leku bat emateko artistei sorkuntza egiteko, eta beste aldetik ere irekitzen dugu ateak ere pixkat gibeleko gauzak ikusteko, olako gauzak normalki ez dugu ikusten, eta irekitzen dugu ateak publikoari, bai gazteari, baita ere helduari ere, pixkat ikusteko ola, gibeleko gauzak, eta gurentzat zinez oso importantea da. Entxegutara joateko parada izan den dute. Aurten, nundik etorritako konpainiak ikusi ahal izango ditugu entzun dut, ba, Frantziakoak izanen direla, Frantziako konpainia batzuk, hemengoak ere bai, eta baita Afrikatik helduriko... Bai, badugu partaideza bat Frantsias konpainia batekin eta Senegal konpainia batekin. Lotu dute bi konpainiak horiak dantza ikusgar bat sortzeko, hori izango da Endaian, Laister, izango da egonaldi bat Donibanen urrian eta gelo abenduan ikusgarri bukatua. Gero badugu ere gaualdi berezi bat, Belgikar gaualdia, zentaz bi Belgikako kompainiarekin, orduan wala, pixkat eldu dira leku desberdinetik. Eta orotariko lanak, zirkoa izanen da, antzerkia, musika, dantza? Bai, gauza desberdinak, bai zirkoa, bai dantza, bai antzerkia, baita ere ipuina, pixkat den pixkat gauzak desberdinak. Eta interesa duenak programaren berri zaiteko, gaiteko, zer da erresena? Webgunean zuen webgunera jotzea edo baita ere eskuorriak izango dituzte edo? Ba, nik adibidez, maite dut paperezko gauzak, plaketak, orduan jadanik lujaldean dire, wala, eta eskolekin baditugu plaketak noski, eta bai, noski ere badugu webgune bat, xare sozialak ere hor gira, ari gira pixkat pentsatzen leku desberdinak, bai errikoetxean, bai eta ere liburutegian, eskolan, webgunean, pixkat, voilà, jendeak ikusten dute pixkat modu desberdinak, voilà, denboraldia ezagutzeko. Sarrerak, hobe aintzinetik hartzea beti? Bai, hori bai, bon, bai, behar dugu, zentaz leku, hemen ego Lapordiko errigunean ez dugu, fain guk ez dugu gelarik, bagoaz lekutik lekura, leku batzuk tipiak dire, orduan bai, pixkat murriztuak dire, orduan bai, aintzinean hobekio, bai. Ba, mil esker. Mil esker zuri. Ba, Patxi Belirekin izan gara orain arte, eta bestaldere kontatuko dizuegu Ego Lapurdiko hiriguneak kultur denboraldi berri untan ere ikusle aktore izeneko eskola plantan jarri duela. Elirale konpainiak du hirigunearen sustengoarekin hain zuzen ikusle aktorearen eskola proposamena luzatzen, eta la arte koreografiko, musikal eta plastikoaren bidez enkontru ezberdinak proposatuko ditu. Izan ere, praktika artistiko ezberdinen tailerrak ikusgarri baten deskubritzea eta topaketak burutuko baitituzte lagunarteko giroan. Elirale konpainiako Jose Kazobonek dizkigu xetasunak eskaini. Gure asmoa da eskola horrekin, jendea edo ikusileari gako batzuen emaita, emanaldia horrekin ugertzeko edo irakurketa bat ugeiteko. Ikuslea aktore bilakatzeko, aktibo, eta ez pasibo hola diagia eta ikusgarri kontsumitzaile bezala. Eta beraz, ikusileari kuriositatea piztea eta bere buruari galderak pausaraztea. Eskatu hori zen. Konkretuki nola gauzatzen da hori, beti hirigunak programatzen duen ikusgarri baten inguruan biltzen gira, heldu talde bat. Amak bat izaiten gira usaila, uste mugatua dela hori amak edo duzena bati. Eta heldu talde horretan, beraz deneri irekia da, badira gizonak, badira emazteak, badira gazteak, ez hain gazteak, badira langileak, langabetuak, langileetan edo zen profil kurutzatu ditugu. Akutzain egiten ari zirenak, dozak etxetan, diburut egiten, erriko etxetan, irakasleak, baina ere resursimenetan ari direnak, jurist batzu, apunt, jendez berdinak kurutzatzen da, eta garekin partikatzen dugu hori guztia. Eta beraz, bi behiru egunez biltzen gira. Lehen egunean, lehen gauza, main inguruan, kafe eta te batekin, bakotxak bere burua, ibilbidea aurkezten du. Eta gero, hasten gira, tailer tipiekin. Askotan ibiltzen gira beraz loja pantxikatani eta hor zer izanen da helburua, pixka bat konsientzia eta gorputza iratzartzea edo pixka horren konsientzia hartzea. Horren dako, iden dugu felden jaiz pixka bat, gero gorputza mugimenduan eman, espazioan, taldean, gero begira da, bo gauza hainitz, ahnasketa, gauza hainitz jokatzen ditugu, telertipitan. Beti kanpoko norbait ubilarazten dugu. Kanpoko horrek ekarriko du pixka bat espezialitate bat edo. Eta espezialitate hori lotua izanen da ikusiko dugun ikusgarriari. Beraz ikusgarria balin bada biziki musikala, ubilaraziko dugu musikari bat, eta hori izan edaz Pascal Irigoyen, Christophe Hilliard, norako bat. Kuzelea dintzela eta zirkoko norbait dintzen, horreka eta porteak lantzeko. Hori, beste kolorea emaiteko eta beste gako batzuen ekartzeko gero ikusgarrira joan egirelarik ulermen hori zabaltzeko. Gero beraz, hori guztia gertuen partikatuta, abian gira beraz ikusgarriaren ikustera. Ikusgarritik lan da, egoiten gira artista edo koreografoarekin eleketan. Eta hor guk pausatzen ditugu nahi ditugun galera guztia, ikusgarriari buruz, lan metodoari buruz, inpoan ari diren edo dena idatzea den aintzinetik, hori guztia horret, biziki interesgarria da eta da piskat privilez bat guretako ere eta hori guztia eginta gero biara munean askotan berriz biltzen gira taldean berriz egiten dugu briefingoa gure artean eta gero hor ikusle direnak aktore zinez bilakatuko dira beraz ikusi, sentitu, bizi, entzun eta duten guzti horrekin proposatuko diegu aktore bilakatzea eta haiek egitea performentzia tipi bat, ez gu sohkuntza dituko, baina haiek taula gainera joaitea bezala, sentitzeko barnetik zer egiten duen, eta pixka bat praktikan emaiteko hori ikusi eta sentituten guzti hori. Eta orduan hori beste taldera behintzinean, eta gero praktikatzen dugu ere, beraz biziki momentu aberatsak izaiten dira hori ikusiak, eta biziki atxatot, ez da egitea, aberatsa, ez da bada teoria, gero gorputzan ere gauzak ematen ditugu, eta gauza initz aipatzen ditugu musika, dantza, gorputza, arnasketa, eta gauzik. Bai, Elirale konpainiako Jose Kazobonen adierazpenekin geratzen gara, eta aipatuko dugu, aurten bi ba, emanaldiren bueltan lan eginen dutela. Bata, azararen 23tik 24ra Saran iraganen den aize-aizea ikusgarriari lotua proposatuko baitute formakuntza ikastaroa, eta bestalde ere bai, apirilaren 2 eta 3an, Aetzen eta Arbonan iraganen den 0.1 eta siko ikusgarriei loturiko ba, formakuntza ere izanen dugu. Jakizu ez, saio baten kostua 8 eurokoa dugula, tailerrentzat eta ikusgarriarentzat eta setasunak nahi badituzue edo izenaren emateko Elirale konpainiaren posta elektronikora ere idatzi dezakezue elirale@gmail.comera hain zuzen. Kultur Alea. Ba, esperientzia polita bai. Berriz ere giarran lehen diskarekin esperientzia ederra izan zen guretzat, lehen diska bat zen eta ba hori, ez genekien sobera zer zen, ba diska bat grabatzea, ekoiztea eta gero ja publikoari, ez, ateratzea. Ta bigarren diska hontan ere ba berdin arranen duke, plazerrez egin dugu lan, lan dexente urte bete luze joan zaigu. Baina pozik, emaitzarekin pozik eta gustora. Ba, bizio taldeko dei Barrosoren adierazpenak jarri dizkizuegu, aipatu nahiko genukelako, biharko kultur atalean, ba, dei Barrosori, egindako solasaldia entzun ahal izango dugula. Jakinik ere, ba, bihar berean, Donibane Lohizunen, beraien bigarren lana, bideak izeneko diska dutela defendatuko publikoaren naintzina. Donibane Ziburuko gaztetxean emanaldi eder bat baitute proposatuko. Aditu, harritu, berritu eta sentitu, nahituen akaritu, aukerak batitu. Nola bidean urratxak, aintzina doa zorratzak, doaiak eta akatsak, hartzen baditugu aintzat. Nik nere kezkak dara matzat, ez ditut hartzen dramatzat, zentzua dugu armatzat, talurra berri zanbatzat. Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna, itzen anistasuna. Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna, itzen anistasuna. Deserosoa, beste batzutan gozoa, norbere atxa hartzean datza askatasun osoa. Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna. Kostata, igo dugu aldapa, mapa, gabeko mundu bat, ez ote da rapa. Hau adierazpide libre bat delata, berdin zaitu ze planta daukagun, baina ez ze kanta. Ideia egitura zurrun, hitzak ez baitira lurrun. Gaur egun, itzlegun, bat ez da askilagun. Guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun. Norekin nahi dugun, iritsi urrun, da noren gandik urrun egon nahi dugun. Estatutik, ez faktutik, elduko itz goxoz eskaturik. Bide estutik, eskutik, elduta joan liteke. Ametxek mantentzen, gaituzte xutik. Garaia garai, aroak aro, bat hasi eta bestea akabo. Egin nahi bada zerbait gehiago, gainetik egon beharrik ez dago. Hau ez da kopiraiko bipaste, zerbait gaizki eginta berriz aste. Aske izateko bagara gazte, gazte izateko bagara aske. Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna. Itzen anistasuna, zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna. Itzen anistasuna, batzutan deser osoa, beste batzutan gozoa. Norbere atxa hartzean datza askatasun osoa. Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna. Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aldetik besterik ez, bihar arte eta bien bitartean ongi izan. Aio. Ez du bihotzik, ez gaztan berak ez zurrik. Enian uste erraiten ziela, aitonen semek gezurrik. bere terretxekoeti neskatiari estiki abileta soegin ezan agerideneez gizoni. Neskatiak bere ala, ikusi zian bezala, hiurdotzena bazabiltzala, leio batetik bestera. Jaunkuntiak izala, traidore batek bezala, bere terretxe aigu kanpurat, utzuliko iz bere ala. Sekulakua, bizirenak horritukenen du bazko gaierdi ondua. Marizan zen lastera, bosmendietan bera, bibelainez ereztan sartu da lakarri bustan obia. Ikbaioan asemerik, berreterretzez besterik, espeldoi altian dukilik, habileraikian bizirik, espeldoiko alaba, margaitare itzen dena, berreterretze odoletarik, haurkaz biltzen ari da. Ez beldoiko bukata, ala bukata ezera. Bereteretzen atorretari, hirudozena umenda. Bereteretzen atorretari, hirudozena umenda. Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik goarak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik gehasine! Erreka gai ditik, ez! Ubertzio bide hortatik gane ditok, egukin antxok. Bela hartian egiliko gaituk. Uratxean, Kultur Alea.